Chanel. Mikel deitzen naiz. Joseba deitzen naiz. Mikel Nieba deitzen naiz. Zuek ikasten duzue Hendaian, Intzura auzoko eskola publikoan. Eta nungoak zarete, nun bizi zarete? Hendaian. Hendaian bizi naiz? Irunean. Irunean. Eta egiten duzue, astearteetan, sukaldaritza tailerra Nerearekin. Zer egiten duzue sukaldaritzan? Baduzue sukaldea, asteko, bada sukalde bat eskolan? Ez bainan egiten dugu mikroondarekin. Nola egiten duzue sukaldaritza sukalderik gabe? Bakarrik mikroondasarekin? Ez. Hornoarekin, labearekin. Gaur adibidez zer egin duzue? Trufa, egin dugu trufa txokolatearekin. Txokolatezko trufa? Bai. Eta nola egiten da? Txokolatearekin, esnearekin, gurina. Gurina? Bai. Eta dena nahasi duzue eta zer egin duzue? Likidoa. Urtu da? Gero mikroonda ematen dugu eta gero dago masa bat. Eta gero egin dituzue trufak osatu. Eta etxean, sukaldean aritzen zarete? Bai. Hainitz? Bai, maitetutekin. Zer? Dena? Maite dut. Eta zer egiten duzu, Mikel? Eiten dut. Bizkotxak, krepak. Brokolia egiten duzu? Ez. Ez duzu maite? Ez. Tazu? Nik tortilla patata. Nola egiten da? Patatarekin, oiloarekin. Eta zartagi bat? Bai. Tazuk zer egiten duzu? Pizza, hamburguesa, tortilla patata, pasta, boloñesa. Azalorea maite duzu? Bai. Eta egiten duzu? Brokoli dena. Nola egiten duzu brokolia adibidez? Ura jartzen duzu? Ez, bai, bai. Ura berotzen? Bai, egiten dut horrela eta... Eta zer da gehien maite duzuena jateko? Lasagna. Filete empanao. Banana.